rówieśnikiem kucharza. No chyba tak. No, chyba tak? Dlaczego chyba? No, lubię, lubię jeść różne rzeczy takie w kuchni. A czy są takie rzeczy, których nie lubicie, albo nie lubiliście, a przekonaliście się do nich? Na przykład kiedyś nie lubiliście oliwek. Ja mam właśnie tak z oliwkami, że kiedyś nie lubiłam, ale przekonałam się do nich. Adam? Ja muszę pomyśleć. To może ty się zastanów, mój drogi, bo czas mija, musimy się spieszyć, ponieważ już za chwilę w Trójce serwis. Natalia, a ty? A ja nie lubię ryżu brązowego i go dalej nie lubię. Aha, rozumiem. No to może kiedyś polubisz. Tak jak powiedziałam, za chwilę w Trójce serwis informacyjny, a my do naszych rozmów wracamy tuż po 8:00. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 6 dzień stycznia. Jest 8:00. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Armator statku, który zatonął koło Szkocji, nie wyklucza podniesienia wraku z dna morza, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Dyplomaci mówią, że to bardzo ważna podróż. Z wizytą do USA leci szef polskiej dyplomacji. Emocje wokół strzelnicy w DPS-ie koło Tarnowa. Jej pomysłodawcy przekonują, że to świetna forma terapii. Uczy koncentracji, wycisza. Ale nie wszyscy są takiego zdania. Osoby, które mają zaburzenia psychiczne, nie mogą mieć styczności z bronią. Szczegóły za moment. Armator cementowca, który zatonął w sobotę u wybrzeży Szkocji, rozważa podniesienie wraku z dna morza. Specjaliści dziś mają zbierać informacje o stanie technicznym jednostki. Na ich podstawie podejmą decyzję o dalszej akcji. Przedstawiciel firmy z Hamburga, Tony Redding, zwraca uwagę, że w miejscu, gdzie zatonął statek, są bardzo silne prądy. O tej porze roku pogoda jest tam bardzo zła. Jedną z kwestii, które bierzemy pod uwagę, jest bezpieczeństwo ludzi biorących udział w akcji. Ryzykowanie czyjegoś życia nie byłoby w porządku. Rozważamy to i inne okoliczności. Na podstawie tego zdecydujemy, co robić dalej. Na razie nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Wrak statku Cemfjord został zlokalizowany z pomocą sonarów na dnie morza między Orkadami a Szkocją. Dotąd nie udało się odnaleźć członków załogi. Było wśród nich 7 Polaków i Filipińczyk. Statek przewoził 2000 ton cementu z Danii do zachodniej Anglii. Trwa śledztwo w sprawie zatonięcia jednostki. Szef polskiej dyplomacji leci do Ameryki. To pierwsza podróż Grzegorza Schetyny od czasu, gdy został ministrem spraw zagranicznych. Dyplomaci mówią, że będzie bardzo ważna. W Waszyngtonie Schetyna spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Johnem Kerrym, a także z doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa Susan Rice. Rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski zapowiada, że minister będzie w Stanach Zjednoczonych rozmawiał przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie oraz o ofensywie Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. To jest szczególny kontekst wizyty ze względu na sytuację w naszym regionie, w świecie. Dominująca tematyka to sprawy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście Ukrainy, jak i w kontekście Bliskiego Wschodu. Współpraca polsko-amerykańska, również współpraca w ramach NATO. Szef MSZ-u będzie pierwszym polskim politykiem rządowym, który odwiedza Waszyngton od czasu wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego we wrześniu ubiegłego roku. Niemcy są tolerancyjnym i otwartym na świat społeczeństwem. Tysiące osób przekonywały o tym wczoraj, manifestując na ulicach niemieckich miast. Demonstranci sprzeciwiali się też w ten sposób rosnącym w siłę ruchom antyimigracyjnym. Najliczniejsze protesty zorganizowano w Kolonii, Stuttgarcie i Berlinie. W Münster na ulicę wyszło ponad 10 tysięcy osób. Protestujących poparły władze miast. W Kolonii na znak sprzeciwu wobec ruchów antyimigranckich wyłączono oświetlenie wielu znanych budynków. Ciemności spowiły m.in. słynną kolońską katedrę. Burmistrz Kolonii powiedział, że to sygnał przeciwko wykluczeniu i irracjonalnej niechęci wobec obcokrajowców. Ogólnoniemieckie protesty to odpowiedź na demonstracje organizowane co poniedziałek przez ruch o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Ich uczestnicy domagają się m.in. zaostrzenia przepisów w sprawie przyznawania azylu w Niemczech. Wczorajsza demonstracja zorganizowana przez ruch w Dreźnie zgromadziła 18 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wzbudza spore kontrowersje. Chodzi o strzelnicę sportową w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu koło Tarnowa. Pracownicy przekonują, że to świetna forma terapii dla pensjonariuszy. Nie brakuje jednak osób, które obawiają się, że osoby z problemami psychicznymi mają kontakt z bronią. Sprawę bada tarnowskie starostwo. Alarm podniósł radny powiatowy Paweł Augustyn. Przecież osoby, które mają zaburzenia psychiczne, nie mogą mieć styczności z bronią na całym świecie. Pracownicy DPS-u podkreślają, że konsultowali utworzenie strzelnicy sportowej w tym miejscu z prawnikiem. Same zajęcia dla wybranej grupy pensjonariuszy odbywały się zawsze pod opieką doświadczonych trenerów, a śrutówki są przechowywane poza DPS-em. Ale jak podkreślają pracownicy, najważniejszy był sam cel tego projektu. To jest bardzo dobra terapia rehabilitacyjna dla osób właśnie z zaburzeniem psychicznym. Uczy koncentracji, wycisza. Terapia generalnie w domach pomocy polega na jakichś tam artystycznych rzeczach, no ale nie każdy mężczyzna chce kleić kartki. Oni mają prawo do normalnego obcowania ze sportem, chociażby w takiej postaci. Te wyjaśnienia zna już członek zarządu powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Wprawdzie podkreśla, że decyzje co do przyszłości strzelnicy jeszcze nie zapadły, ale na razie nie widzi też w tym projekcie niczego złego. Dotychczas w żaden sposób uczestnictwo w tych zawodach nie stwarzało zagrożenia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Słabo pruszyć może jeszcze tylko na krańcach południowych, ale i te opady mają zanikać. Dziś wszędzie będzie pogodnie, a termometry pokażą od minus 6 stopni w Białymstoku do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I już jesteśmy w komplecie. W studiu, ja przypomnę, jest Natalia Piasecka, Zosia Zienkiewicz, jest Adam Kocęba, ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka i mamy długo oczekiwanego gościa również w studiu, pani Anna Rudzka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pani Anna przyszła z wielką torbą, wypełnioną różnymi niespodziankami. My o tych niespodziankach powiemy za chwilę. Pani Anna jest historykiem sztuki, pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale jest z nami z powodów swojego taty. To wszystko się zgadza. Ojciec pani Anny to pan Józef Gosławski, wybitny polski rzeźbiarz. To dla was taka podpowiedź, jeśli moi drodzy byliście kiedyś w Żelazowej Woli, to tam na pewno widzieliście pomnik Fryderyka Chopina. No i autorem tego pomnika jest właśnie pan Józef Gosławski, tata naszego gościa. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, a jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ten pomnik wygląda wykonany w gipsie, to zapraszam do siebie do domu, ponieważ my spędzamy życie w towarzystwie Fryderyka Chopina. Takiego dużego jak ten pomnik? Tak, w skali 1:1. No właśnie, i o tym wszystkim dzięki obecności pani będziemy mogli w zagadkowej niedzieli porozmawiać, o tym, jak powstaje rzeźba, o tym, jak wygląda pracownia rzeźbiarska. Ale ja jeszcze uzasadnię naszą rozmowę o rzeźbie i o rzeźbiarstwie i o panu Józefie Gosławskim, ponieważ w tej chwili w Królikarni Warszawskiej można obejrzeć niezwykle ciekawą wystawę. To jest wystawa, no i tu by się przydało powiedzieć, rzeźb Józefa Gosławskiego, natomiast nie jest tak do końca. To są wyjątkowe prace. One zawsze funkcjonowały u nas w domu jako zabawki na choinkę, ale tak naprawdę to jest komplet małych figurek przedstawiających bardzo różne postacie, o tym jeszcze powiemy. Bardzo taka domowa rzecz, która tylko raz była wystawiana na wystawie indywidualnej taty w Zachęcie w 1973 roku. I te zabawki zawsze wisiały na choince. Mm-hmm. No to piękne wspomnienia świąteczne, piękne wspomnienia choinkowe i domowe. I o te wspomnienia też będę, zapowiadając naszą rozmowę, będę panią pytać. Ale zacznijmy od prostego pytania. Prostego dla zadającego, nie wiem, czy dla osoby, która będzie na nie odpowiadać, czyli was, moi drodzy. Co to jest rzeźba? Adam. To jest taka, na przykład możemy rzeźbić w gipsie, w kamieniu, w takich różnych kamieniach. I to jest, ta sztuka polega na tym, że się młotkiem, jeszcze takimi różnymi sprzętami wykuwa różne, na przykład osobę jakąś w kamieniu, że będzie wyglądała, będzie można na przykład w parku postawić taki pomnik jej. Tej osoby? Tak, na przykład taka znana, albo robi się różne pomniki takich, albo rzeźby też można robić, rzeźbić. Tylko osoby? Nie, wszystko można praktycznie. Kwiat na przykład. Zosiu, chcesz coś dodać do tej definicji rzeźby Adama? No to zadam ci pytanie pomocnicze. A co może być materiałem dla rzeźbiarza? Kamień. Jakieś... A plastelina na przykład? Też może być. A? Natalia, dodasz coś jeszcze? Co może być takim materiałem rzeźbiarskim? Glina. Nie wiem, może wosk. Może. Co jeszcze? Nie wiem. A rzeźby lodowe? O tak. O, nawet tak. Gdzieś właśnie... A ja jeszcze czekałam na jeden materiał. Drewno. Najprostszy, najcieplejszy, najpiękniejszy. Z czego jeszcze powstają rzeźby? Rzeźba może praktycznie powstać ze wszystkiego. Jeżeli przyjrzymy się tym zabawkom, to tam są wykorzystane wydmuszki, wykałaczki, ścinki papieru, Jednym słowem, wszystko zależy od koncepcji rzeźbiarza. Można zrobić rzeźbę z pluszu, można zrobić rzeźbę z gąbki, zwłaszcza w ostatnim okresie obserwujemy sięganie po różne nietypowe materiały. Nawet butelki plastikowe, żelki przecież też są... Klocki Lego. Klocki Lego, oczywiście. Widziałem nawet takiego koszykarza z klocków Lego. No właśnie. A pani Anno, proszę nam tu na potrzeby zagadkowej niedzieli stworzyć taką definicję rzeźby. Dziecięcą, zagadkową, niedzielną definicję rzeźby. Czym ona jest? To jest trudne dać taką encyklopedyczną definicję, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że rzeźba jest przestrzenna. Tym się różni od malarstwa, od grafiki. To jest sztuka trójwymiarowa. Ale wiecie, to jest tak łatwo zrobić definicję i wydaje się, że wszystko jest zamknięte. Ale kiedy się głębiej zastanawiamy, to wcale nie zawsze ta definicja w pełni oddaje nam, co to jest rzeźba. Bo przecież jest coś takiego jak płaskorzeźba, gdzie usiłuje się oddać przestrzeń, ale bez trzeciego wymiaru. Przypomnijcie sobie, jak wygląda budynek naszej opery, prawda? Tam jest taki fryz rzeźbiarski i na wielu budynkach w Warszawie możemy znaleźć i takie elementy. Ale też rzeźba to są inne dziedziny, takie jak coś, co macie w ręku bardzo często, moneta. Moneta jest projektowana przez rzeźbiarza. Medale, odznaczenia, to wszystko wchodzi w skład tej dziedziny. Także nie tylko pomnik. Bardzo pojemna dziedzina sztuki. Ada, chciałaś o tym zapytać? Mogę dołożyć kilka materiałów do tego, co powiedziałam, tak, z których można zrobić rzeźbę. No to może być jeszcze metal, tak, albo na przykład na jakieś zawody sportowe, no to złoto, srebro, brąz. Tak, bardzo dobrze. Adam wykazał się refleksem. A jak wyobrażacie sobie pracę rzeźbiarza? Jak wyobrażacie sobie, no ten przysłowiowy dzień takiej osoby jak rzeźbiarz? Adam bardzo się wyrywa do odpowiedzi. No to chyba jest w takim pokoju, gdzie ma dużo takiego, jakiegoś materiału. Na przykład drewna. Tak. I robi z drewna właśnie taką, coś rzeźbi w drewnie. Albo na przykład z takiego materiału, którego nie trzeba młotkiem tam odłamywać kawałków, tylko na przykład takiego, którego się od razu lepi. No dobrze, ale przyszedłeś już do tej takiej głównej części pracy rzeźbiarza. Ja bym chciała się dowiedzieć, jak ta rzeźba może powstawać, od czego się zaczyna, Natalia? Oj, to ja już nie. No najpierw chyba trzeba narysować to, jak to będzie wyglądało. Potem sobie wymierzyć, jakie to będą wymiary tego. No i potem zacząć pracę. Czy to się wszystko zgadza, te nasze domysły, pani Anno? Tak, częściowo tak, ale najważniejsze jest to, co odbywa się w głowie rzeźbiarza. Bo zanim powstanie rysunek, to rodzi się jakaś myśl. Jest jakiś impuls. Skąd on się bierze? Trudno powiedzieć, bo każde doświadczenie może stać się dla artysty punktem wyjścia do twórczości. Inspiracją. Ale czasami jest też tak, że powstają kompozycje niepoprzedzone żadnymi rysunkami. Po prostu impuls twórczy jest tak silny, że artysta bierze bryłę gliny i tworzy to, co ma w umyśle. A czasami jest tak, że o pewnych rzeczach decyduje przypadek, że wszystko jest zaprojektowane, jest rysunek, jest zrobiony stelaż i artysta w trakcie modelowania zmienia koncepcję, bo szuka odpowiedniej formy. Także to jest różnie. Fascynująca, wyjątkowa praca, trudno nazwać praca, działanie tak naprawdę. O rzeźbie, o rzeźbiarstwie będziemy jeszcze z panią Anną rozmawiać. Jeszcze mamy dość długą chwilę, a teraz mam pytanie do naszych słuchaczy. Czy robicie zabawki na choinkę? Jeżeli tak, to jakie zrobiliście w tym roku? 22 i 7 trójek. druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty druga we mnie masz. Tak, ty druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci waliardy. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi itd. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, w złe i dobre dni. Ty druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Ty druga we mnie masz. Dodzwoniła się do nas Paulina. Halo, halo, dzień dobry. Opowiesz nam o swoich zabawkach na choinkę? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w tym roku na choinkę zrobiłam taki papierowy łańcuch. Mhm. W jakich kolorach? Biały. A z papieru na przykład z jakiegoś specjalnego, czy z gazety, bo takie też łańcuchy powstają? Nie, z normalnego papieru. Kolorowego? Białego. Ach, a kolorowałaś jakoś ten łańcuch, ten biały papier? Nie. A, bo taka była koncepcja rzeźbiarska właśnie, żeby był biały. Bardzo pięknie. A długi był ten łańcuch? Nie za bardzo. Ale raz chociaż udało się tym łańcuchem objąć choinkę? Miałam w pokoju taką małą choinkę i ja ten łańcuch na swoją choinkę powiesiłam. Ach, no to pięknie, czyli ozdoba choinkowa na całą choinkę. Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję pomysłu i wytrwałości, bo zrobić taki łańcuch to wcale nie jest prosta sprawa. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli, Paulina. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A wy? Jakieś powstały z waszych dłoni, za sprawą waszych dłoni zabawki na choinkę w tym roku? Zosia. U mnie tak. Ja z moją kuzynką postanowiłyśmy zrobić tak jakby z masy solnej. Ja zrobiłam pierniczki, ludziki piernikowe, ona zrobiła gwiazdki. I pomalowałyśmy, ozdobiłyśmy, zrobiłyśmy dziurkę. I dałyśmy po prostu każdemu w rodzinie, zrobiłyśmy taką paczuszkę, ona dała tą swoją gwiazdkę, ja dałam tego pierniczka. Pięknie, to taki pomysł na taki mały podarunek, to dużo, musiałaś się napracować, tak. Tak, Adam? Ja też właśnie, mi się przypomniało, wprawdzie to nie na choinkę, zaraz powiem, to na choinkę robiłem, miałem też z masy solnej, robiłem kiedyś takie rzeczy, na przykład zrobiłem takie jabłko i pomalowałem to potem z pomocą mamy, jak byłem mały, a na choinkę to mój brat zrobił łańcuch. Ja nie zrobiłem żadnej ozdoby. Ja nie zrobiłem nic, no brawo. Ale dostałem od mamy taką ozdobę, bo mój brat był razem ze swoją klasą w takiej tam gdzieś w takiej jakby w fabryce bombek takiej małej i tam się produkowało bombki. Właśnie wiem, że się dmucha ze szkła też, ale tak. Można też robić chyba inaczej. I dostałem od mamy właśnie taką bombkę własnoręcznie. No, to prawie jakbyś zrobił własnoręcznie, skoro dostałeś od mamy, jeszcze zrobiona własnoręcznie. Natalia, ty się pochwalisz jakąś zrobioną przez siebie zabawką na choinkę? Tak, my dużo w szkole robimy takich rzeczy, ale ja w tym roku zrobiłam taką bombkę z filcu. Znaczy dwa kolory filcu. I mniejsze kółko, na to większe, obszyłam i tak samo z drugiej strony, Potem to doszyłam do siebie, włożyłam runa, no i wyszła taka ładna bombka. Kolorowa, piękna, mięciutka, filcowa. Mam ją. Adam? Jeszcze coś ci się przypomniało? Mam co dostałeś? Ozdobę. Zabawki choinkowe. Ja mam taką ozdobę, kiedyś robiliśmy w klasie taką bombkę. Każdy dostawał taką styropianową bombkę i miał tam różne ze sobą przeniesienia tkaniny, takie cekiny różne i to szpilkami się wbijało i właśnie mam taką bombkę na swojej choince. A jeszcze wiem, że moja koleżanka, dostaliśmy od mojej koleżanki taki, ona kupiła w sklepie takiego styropianowego tygrysa i ona pewnie przez kilka godzin cekinami wszystko tak powbijała w szpilki i wyszedł taki kolorowy, ładny. I on jest cały? Tak, cały. Ach, no a jakiej jest wielkości? Taki. No Adam mniej więcej pokazał 10-metrowego tygrysa. No to pracochłonne. Natalia? Właśnie ja też dojdę do tych takie te cekiny i szpilki. No to właśnie my też dostaliśmy od cioci takie duże bombki, wszystkie tak pięknie kolorowe. Ozdobione, też ładne. Zrobione własnoręcznie. Dlaczego takie ozdoby zrobione własnoręcznie mają, a może nie, a może to nieprawda, czy one mają większą wartość, czy nie? Bo tak. Dlaczego? No bo ktoś się może cieszy z tego i można też być zadowolonym, że się zrobiło taką ozdobę dla kogoś. Aha. I to jest cięższa praca. No dobrze, a czy cięższa praca to lepiej? Tak, bo można na przykład kupić przepiękną bombkę. Potem się bombkę. Ma satysfakcję. No ale na czym ta satysfakcja polega? Z czego masz tą satysfakcję? No, że zrobiłam taką bombkę i że ona teraz na przykład wisi na choince. I no. Że każdemu się podoba. A macie satysfakcję z tego, że wasza ozdoba jest jedyna i niepowtarzalna? Tak. Nikt takiej by nie powtórzył na pewno. No bo to jest chyba ta wartość nadrzędna takiej rzeczy, ozdoby, czegokolwiek zrobionego własnoręcznie. Tak, jest niepowtarzalne, a to w sztuce jest dosyć ważne. Porozmawiajmy teraz trochę o tych zabawkach choinkowych robionych przez pani ojca, które można zobaczyć w warszawskiej Krójkalni. My to rozmawialiśmy o takich różnych naszych zabawkach ozdabianych, natomiast te są naprawdę wyjątkowe. Tak, one właściwie nie mają analogii wśród tego, co dzisiaj możemy kupić na choinkę. Ale to nie znaczy, że jakbyśmy sięgnęli do historii sztuki, nie znaleźlibyśmy podobnych, nie takich samych, podobnych obiektów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Jan Kurządkowski wymyślił taką technikę, która nazywa się papieroplastyka. I on robił takie figurki. A w ogóle na Akademii Sztuk Pięknych w okresie międzywojennym studenci robili artystyczne, gotowe choinki, które można było kupić. I wtedy ten jarmark przedświąteczny studencki trwał prawie 4 tygodnie, więc można było się zaopatrzyć i ówczesna prasa bardzo zachęcała do odwiedzania tego jarmarku, wspierania studentów, kupowania tych obiektów. Ale my tu niestety nie możemy obejrzeć tych zabawek, bo wszystkie są w Królikarni. Natomiast, no, ale można się wybrać do Królikarni. Można się wybrać do Królikarni. Natomiast ja przyniosłam tutaj pewną pomoc. Otóż ja mam siostrę, starszą o 3 lata, Bożenkę, która wiele lat temu zrobiła 3 zabawki na wzór tego, co robił mój tata. Uwaga, wyciągam. Z tej torby, o której ja mówiłam. Pani, tak, pani tutaj Anna wyciąga pudełeczko. Różne pomoce. Pudełeczko jest zrobione z Brystolu, a w środku ma taki papierek. To jest bibułka bezkwasowa, ponieważ papier nie lubi kwaśnego środowiska. Czyli te zabawki są bardzo dobrze zabezpieczone. Tak, ja parę lat temu dałam je w ręce konserwatorki papieru. Niestety otrzymałam je z powrotem z zakazem wieszania na choince. W związku z tym jest to w tej chwili stworzone. Obiekt muzealny. Proszę bardzo, możecie trzymając uważnie tutaj za drucik, obejrzeć sobie tą damę i zobaczyć, jak to jest precyzyjnie zrobione. Ponieważ piękne. Ja poproszę Natalię, bo my to widzimy, natomiast nasi słuchacze nie. Natalia, opowiedz, co masz w rączce, proszę. Tu jest taka... Bliżej mikrofonu troszkę. to jest taka pani, znaczy taka chyba... Dama średniowieczna. Właśnie. Ma taką pomarańczową sukienkę z długimi rękawami. Mhm. W ręku ma jakąś chyba, to jest, nie wiem, Biblia chyba. Albo modlitewnik, albo jakiś, prawda? Modlitewnik. Ma taką czapkę, taką... Ta czapka, ten czepiec nazywa się hennin. A, no to hennin. No i to... I to wszystko jest zrobione z papieru. A w jakim kolorze jest ta suknia? Pomarańczowym. Mhm. Może dodajmy, że głowami w tych figurkach są orzeszki laskowe. Bo to nam uświadamia, że jest to bardzo niewielka skala. A też... Tu moja siostra zrobiła jeszcze markiza... Tak, elegancki francuski markiz w XVIII-wiecznym stroju, w peruce, jak trzeba. A to jest do niego para, czyli pani markiza, która ma w ręku wachlarz, piękną różową suknię. I wszystko to jest bardzo precyzyjnie zrobione. Ależ ja też nareszcie dostałam tę panią w pomarańczowej sukni do ręki. Rzeczywiście jest przepiękna i rzeczywiście tu widać orzeszek laskowy. Są również z papieru wycięte, namalowane i naklejone oczy. No, wyjątkowe i... One nie są malowane. Właśnie cała rzecz polega na tym, że można powiedzieć, prawda, cóż prostszego wziąć pisak, zrobić tęczówkę. To jest wszystko wycinane z papieru. I tych, którzy wybiorą się na wystawę, zachęcam, żeby przyjrzeli się tym drobnym szczegółom, że na przykład wargi Hiszpanek wycięte są osobno. A to wszystko jest wielkości łebka od szpilki. Tak, osobno górna warga, osobno dolna warga. I ja muszę powiedzieć, że ja przecież patrzyłam, jak ojciec to robi. I ja nie wiem, jak on to robił. Tymi łapskami rzeźbiarza wycinał tak malusieńkie, precyzyjne formy. No to wyjątkowe. A proszę mi powiedzieć, no bo na pewno z tymi rzeźbami, z tymi ozdobami choinkowymi robionymi przez pani ojca wiążą się najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Oczywiście, to był rytuał w najlepszym sensie tego słowa, że każdego roku przed Bożym Narodzeniem ojciec poświęcał czas na to, żeby usiąść z nami i robić nam te zabawki. Przybywało nam rocznie czasem jedna, czasem dwie, czasem trzy, tak przynajmniej mi się wydaje, bo to wszystko było strasznie dawno. Mój tata zmarł w styczniu 1963 roku. Ja miałam wtedy równo 10 lat i 3 miesiące. Ale wszystko to bardzo pamiętam, bo to wiązało się z takim wyciąganiem rzeczy, jakich się na co dzień nie używa. I tu wyciągam następną pomoc. To pudełko jest, tak, opowiem? To szeleści, a w pudełku są bardzo oryginalne papierki. Niewielkie kawałki papieru, które stały się właściwie początkiem tej historii. Bo to są próbki opakowań do mydeł francuskich. Dostała te papiery moja mama od swojej koleżanki. To było jeszcze przed połową lat 50. Tutaj naprawdę trudno było o jakiekolwiek materiały i człowiek się cieszył, jak dostał zwykły zeszyt papierów kolorowych, który zresztą tata też używał. I to chyba było impulsem dla powstania tego całego zespołu. Te piękne, wzorzyste, kolorowe papierki. Tak, które do dzisiaj nie straciły swojej urody. To ja jeszcze wtrącę. Ja wam to pokazuję. Jeszcze tutaj zwracam uwagę, tu tata projektował zrobienie pawia. I jest jedno piórko, takie wielowarstwowe, nalepione na drucik. Paw już co prawda nie powstał, ale ten element jest. To ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pokazuje pani takie pudełko z tymi papierkami. Bardzo ostrożnie, tu zwracam się do Natalii, do Zosi, do Adama. Ostrożnie, proszę, bo to wszystko są, moi drodzy, eksponaty właściwie muzealne. Tak jest. Ale pokazuje, mamy takie pudełko, ale myślę, że no ja mam takie pudełko skarbów. No może już nie mam, ale takich skarbów z dzieciństwa. I jako dziecko zbierałam też takie różne rzeczy, które do czegoś mogą się przydać. Ja zachęcam was do tego, żeby zbierać sobie takie... Przyda się. Takie przyda się, które są na przykład guzikami, ładnymi kamykami, koralikami, papierkami, wstążeczkami, bo potem takie pudełko można wyjąć i przed świętami na przykład zrobić z takich różnych drobiazgów prawdziwe cuda. Ja mam też zabawkę, która wisi na choince, której nie robił mój tata, ale która może wam podsunąć pewien pomysł. To jest anioł z makaronów. Daje to bardzo ładny efekt, zwłaszcza jeśli pryśniemy je później złotą farbą. No, to jest kolejny pomysł. Makarony są teraz w przedziwnych kształtach. Tak, Natalia? Ja widziałam właśnie z takich makaronów wstążeczek takich, jakby takie motylki to są. I właśnie widziałam choinkę z takich i to jest pomalowane tak ładnie na zielono i to tak pięknie wygląda. A, no widzicie, ile inspiracji. Widzę, że pani Anna, nasz gość, wyciąga kolejne pudełka ze swojej torby. I... Oczywiście, była tutaj mowa o łańcuchach. U nas też był łańcuch na choince. Łańcuch na pomysł, którego tata wpadł przed Bożym Narodzeniem i wszystkie panie, które były w domu, a nasz dom był strasznie sfeminizowany. Tata był jedynym mężczyzną. Była oczywiście moja mama, była moja siostra i ja, ale były też dwie siostry mojego taty, które z nami mieszkały. I wszystkie przed Bożym Narodzeniem na prośbę taty usłyszymy szeleszczenie tego czegoś, co wyciągam. A to jest łańcuch składający się ze słomy, koralików typu słomka, cekinów i kolorowych szklanych krakowskich korali, które kupowało się w pawilonach. Dzisiaj tam stoi ściana wschodnia, a tam można było kupić różne rzeczy. Ja, widzę, ja nie chcę go tu rozplątywać, ale weźcie go do ręki. On jest leciutki i zobaczcie, jakiej on pracy wymagał, bo to są trzy nitki, które raz się schodzą, bo muszą wspólnie przejść przez koral, ale osobno przez poszczególne kawałki słomy czy korali. Pani Anna przyniosła tutaj do nas właśnie takie pudełka i widzę, że z tym, jak otwiera każde to pudełko, otwierają się też pudełka w głowie, pudełka pełne wspomnień, wspaniałych momentów i myślę, że takich wspomnień i takich momentów można też doświadczyć, zwiedzając wystawę, powtórzę, w warszawskiej królikarni. A ile tam jest tych rzeźb, tych zabawek choinkowych? 40. Mhm. Niektórzy mówią... Co to? Już wszystko? Tak mało? Na co pani pilnująca wystawy powiedziała jednemu ojcu: a tutaj są warsztaty, jest stół pełen różnych materiałów, niech pan spróbuje zrobić taką rzecz. Po pół godzinie spocony ojciec przyszedł i mówi: wie pani, te 40 to bardzo dużo. No tak, a my wiemy z opowieści pani, że jeżeli rocznie powstawała jedna do trzech takich choinkowych zabawek, to naprawdę to są wyjątkowe dzieła i można je zobaczyć. Jeszcze do kiedy ta wystawa? Do końca miesiąca. I ja bym bardzo zapraszała na oprowadzanie, które będę robić 22 stycznia o godzinie 17. Ach, to wyjątkowa szansa. I na pewno tutaj jeszcze więcej anegdot i opowieści o rzeźbiarzu się pojawi. Adam, chciałeś jeszcze coś dodać? Chciałeś o coś zapytać? Ja chciałam dodać, że wprawdzie nie łańcuch, ale na religii robiliśmy kiedyś takie różańce. Były różne pomysły. Mieliśmy zrobić swój różaniec. Moja koleżanka na przykład zrobiła różaniec z żelek, a ja zrobiłam z takich makaronów zielonego, pomarańczowego i żółtego. I z tego, i miałem trochę za długi łańcuszek, więc musiałam uciąć i mi wyszedł właśnie to, związałem i wyszedł mi taki różaniec. Pootwierały się trochę klapki w głowach, prawda? Z czego można zrobić? I o to nam chodziło. Pani Anno, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pani Anna Rudzka była gościem Zagadkowej Niedzieli, ale mamy też od pani zaproszenie, z którego na pewno skorzystamy. To zaproszenie dla Zagadkowej Niedzieli do odwiedzenia pracowni rzeźbiarskiej, tak? Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Zobaczyć, jak funkcjonuje, czy jak funkcjonowała pracownia rzeźbiarska. Bo ona jest zupełnie specyficzna. Z jednej strony to jest takie miejsce, gdzie artysta szuka skupienia, a z drugiej strony jest to taki normalny warsztat rzemieślniczy. Bo w rzeźbie te umiejętności rzemieślnicze są bardzo ważne. Tu zastanawialiśmy się przed programem, jak powstaje taka duża rzeźba, prawda? Mm-hmm. To trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak zbudować rusztowanie, jakiej warstwy nałożyć glinę, czy ile trzeba gipsu na formę. Albo także jak to jest wszystko ważne. Opanować taką ogromną instalację. Ale o tym wszystkim porozmawiamy w trakcie tej wycieczki, z której na pewno skorzystamy. Ja przygotuję wtedy nagranie i myślę, że wszyscy będziemy, no nasi słuchacze jak nie będą mogli zobaczyć, ale mam nadzieję, że będą mogli posłuchać tego, co my opowiemy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Anna Rudzka, historyk sztuki, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Józefa Gosławskiego, którego przepiękne zabawy choinkowe możemy oglądać w warszawskiej kuglikarni. Bardzo dziękujemy. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na raty, tuńczyka, zielone herbaty, pije, wchłania sushi maki, z tuńczykiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje, wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Jest za 16:09. Szkiełko i oko. Na pytanie, czy Pluton jest planetą, odpowiada nasz ekspert, pan Zasław Adamaszek. Pluton jest najdalszym ciałem niebieskim Układu Słonecznego. A czy jest planetą? No z tym bywało różnie. Został odkryty w 1930 roku przez astronoma amerykańskiego pochodzenia na podstawie obserwacji ruchów planety leżącej przed nim, Neptuna. Dopiero później potwierdzono obserwacyjnie w 1930 roku, że rzeczywiście coś tam jest na peryferiach Układu Słonecznego i że to jest Pluton. Teraz, czy jest planetą? No, to czy ciało niebieskie nazwane jest planetą, księżycem, czy innym obiektem znajdującym się w przestrzeni kosmicznej w Układzie Słonecznym, to jest tak naprawdę wysoce umowna sprawa. I na przestrzeni lat, w czasie kiedy już notujemy rozwój, dynamiczny rozwój astronomii, to się zmieniało. Pluton jest bardzo mały, od tego trzeba zacząć. Jest mniejszy od ziemskiego księżyca. W związku z czym Światowe Towarzystwo Astronomiczne, porządkując pojęcia ciał niebieskich, zdegradowało Plutona, pozbawiając go miana planety. Natomiast, co trzeba też podkreślić, bardzo intensywnie protestują najróżniejsze amerykańskie towarzystwa astronomiczne przeciwko takiej degradacji. Upierają się, że jednak Pluton jest planetą i domagają się przywrócenia do tej rangi. Dlaczego? No dlatego, że to jest jedyne ciało niebieskie o skali planetarnej, które zostało odkryte przez amerykańskiego astronoma. Pytanie dla uważnych słuchaczy brzmi: z jakiego kraju pochodzi odkrywca Plutona? 22 i 7 trójek. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Usłał słowarz zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi nędle, na leśnie. Na kocham cię stare śnieg. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Halo, halo, Filipie, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, mój drogi, znaczy odpowiedz na nasze pytanie. Z jakiego kraju pochodził odkrywca Plutona? Z Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze, to oczywiście prawidłowa odpowiedź. A ja teraz trochę zmienię temat fizycznego, ale wrócę do tematu rzeźbiarskiego. Powiedz mi, czy zrobiłeś w tym roku jakieś zabawki na choinkę? No, nie tyle zabawki, co łańcuch. Aha, kolorowy czy biały, cały? Kolorowy. Kolorowy, a z takich jakichś specjalnych papierków, czy z kolorowego papieru po prostu? Bo jedno było ze śliskiego papieru, nie to były kolory, a drugi były z normalnego papieru. Mhm. A długi wyszedł ci ten łańcuch? No, bardzo, bardzo długi. Okrążyłeś choinkę dwa czy trzy razy? Na choinkę powiesiłem, ja go siebie na ścianie powiesiłam. Ach, rozumiem, ozdobiłeś sobie po prostu świątecznie pokój. Dobrze, a powiedz mi, czy dużo czasu zajęło ci robienie tego łańcucha? No, ile tam było? No nie wiem, jedno popołudnie, czy dłużej? Nie, to było ile tam? Chyba tydzień. Widzisz, bardzo pracochłonne są takie ozdoby choinkowe, piękne, które robimy własnoręcznie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. To tyle, jeśli chodzi o fizykę, a już za chwilę Adam Kocęba zachęci nas do czytania. Tak, zgadza się, z najniższej półki już za chwilę. Stoją przy drodze na długiej nocy. Mówią, choć głosu nie mają. Jedne okrągłe, inne trójkątne. Dobrze kierowcy je znają. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, ostrzegawcze nakazu, zakazu. A wszędzie ich pełno i zawsze są jak nowe. Roztaczają nad ruchem nocy. Prowadzą pojezdniach pojazdy kołowe, tak by jeździły bezpiecznie. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, są żółte, czerwone, niebieskie. To znaki drogowe. Nie są zagadką, gdy na nas patrzą. Tak duże mają swe głowy, jak słoneczniki albo jak malwy. Wie o nich kodeks drogowy. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, ostrzegawcze nakazu, zakazu. A wszędzie ich pełno i zawsze są jak nowe. Roztaczają nad ruchem nocy. Prowadzą pojezdniach pojazdy kołowe, tak by jechały bezpiecznie. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, są żółte, czerwone, niebieskie. To znaki drogowe. Do końca audycji zostało 7 minut. Czas więc na zagadkowe rozmowy o książkach. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Przed Państwem nasz recenzent Adam Kocęba. Ostatnio zaciekawiła mnie jedna z książek napisanych przez Oliwiera Uszmana. Jest zatytułowana Fin nieujarzmiony. Jest to jedna z trzech książek z serii. Opowieść została wydana przez wydawnictwo Dreams. Fin, chłopiec, który wymyśla historie i wymówki, w które wszyscy wierzą, ma on dwóch kolegów. Lukasa, który jest dobrym piłkarzem, i Floriana, na którego wszyscy mówią Flo, który gra godzinami na komputerze. Gdy rodzice chłopców wyjeżdżają w rodzinnych sprawach do innego miasta, ich synowie zauważają, że żadne z nich, z ich rodziców, nie wie o wyjeździe pozostałych. Lukas, Flo i Finn mają 3 tygodnie wolnego, 3 domy z ogródkami działkowymi i wystarczającą ilość pieniędzy, żeby stworzyć ze swoich domów mieszkalnych małe państwo dla wszystkich rówieśników ze szkół. Innolandię. Bohaterowie zaczynają zmieniać ogródek mamy Flo w kwitnące pole, robią dom strachów, tawernę na tarasie i wiele innych rzeczy, na które ich rodzice nigdy przenigdy by się nie zgodzili. Według mnie książka jest bardzo zabawna, bo kto z nas nie miałby ochoty choć raz tak się pobawić. Polecam tę książkę zarówno chłopcom, jak i lubiącym przygody dziewczynkom. Odpowiedni do tej książki wiek czytelnika to od lat 8 wzwyż. Kiedy ją przeczytacie, na pewno w waszych głowach zrodzą się niesamowite pomysły na świetną zabawę w całym 2015 roku. Życzę wielu ciekawych lektur i pełnego przygód nowego roku. To piękna recenzja. Adam, wiesz co, mnie zaciekawiłeś też tą książką. Pokaż mi ją, proszę, bo Adam jak zwykle ma ze sobą też książki. Fin nieujarzmiony. No, fantastycznie, naprawdę. Wiesz co, sama chętnie sięgnę po tę książkę, tak ją pięknie tutaj zrecenzowałeś. No nieubłaganie dobiega końca czas audycji. Zosia Zienkiewicz, Natalia Piasecka, Adam Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy serdecznie za wspólne 2 godziny. Może jakieś życzenia takie na Nowy Rok? Adaś, coś jeszcze chcesz dodać? No, ja chciałam złożyć życzenia i też pozdrowić kogoś. No dobrze, proszę. No to składam życzenia wszystkim, którzy nas słuchają, mojej rodzinie. I szczególne życzenia składam mojemu bratu ciotecznemu, starszemu ode mnie, o 4 lata, który dzisiaj ma imieniny. Ach, to taka wyjątkowa sytuacja. Adam nie nadużywa takiego tutaj, takich możliwości, więc może my się oczywiście przyłączamy do życzeń, prawda? Mhm. Tu się zwracam do Natalii, do Zosi, tak? No dobrze, do usłyszenia, powiemy ładnie wszyscy na uśmiechu. 3, 4. Do usłyszenia.